वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मया प्रोक्ता मेनाम श्रेयो वितित्सया भगवान ने एकादश स्कंध में कहा है तीन योग मैंने बताए ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग और कोई उपाय नहीं है तीन ही है तीन के अंतर्गत आ जाते हैं सभी उनमें कर्म योग है इसी बहुत सी बातें मैंने सुनी है और बहुत सी पढ़ी है इसमें कई नई नई बातें मालूम होती है कर्मयोग क्या है ये तीन है एक जीवात्मा है एक परमात्मा है और एक जगत है जहां दार्शनिक विषय विवेचन होता है वहां दार्शनिक में तीन बात बताई है कहीं दो बात बताई है आस्तिक दर्शन है वो ईश्वर को बताते हैं जीव और जगत को बताते हैं और जो ईश्वर को नहीं मानते वो जीव को और जगत को बताते एक चेतन एक जड़ जो जी है तो दोनों चीजों को ठीक समझे तो तीनों के द्वारा योग है कर्म योग है ये एक भौतिक साधना है जगत दिखता है इस जगत की साधना है और जो आध्यात्मिक है ज्ञान योग की साधना है अपने स्वरूप की है और भक्ति योग साधना भगवान की है ये तीन ही रूप बताए तीनों की एक एक साधना है वो तीन योग है तो कर्मयोग की कई तरह से व्याख्या में देखी है सुनी है समझने की चेष्टा भी करी है भाई ठीक तरह क्या है कर्मयोग इस उद्योग में मैं हूँ और देखा है ये जब शंकराचार्य महाराज कर्मयोग उसको दूसरा है तिलक महाराज का कर्मयोग दूसरा है शेठ जी का कर्मयोग वो दूसरा है ऐसे कर्मयोग में कई भेद है थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा भेद होने पर है अब जो मेरे को बातें मिली है वो एक और विशेष बात अच्छी मिली है कर्मयोग क्या है कर्मयोग वास्तव में उदार भाव है उदार मानो सबका कल्याण हो सबका हित हो सबका उद्धार हो जाए सभी आनंदित हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् तो सब सुख हो जाए सबका कल्याण हो जाए इसके लिए क्या चाहिए उदार भाव चाहिए कृपण आदमी होता वो कर्म योग नहीं कर सकता कर्म कर सकता कर्म योग नहीं कर सकता क्यों कर्म योग में दो विभाग एक कर्म है एक योग है कर्म नाम है कर्तव्य विकर्म करने का और योग नाम उसके निष्काम भाव सरलता से किया जाए कर्म योग होता है इस बात गीता में जहां पहले देह और देही का भेद का वर्णन किया 11 से 30 तक वो शरीर और शरीर दोनों का विभाग किया दोनों को विभाग करने से एक ज्ञान योग का प्रकरण हुआ तो ज्ञान योग में खास बात क्या है कि शरीर मैं हूं शरीर मेरा है इस भाव को दूर करने का ही उपयोग ज्ञान योग में ज्ञान योग की खास बात शरीर मैं हूं शरीर के साथ में एकता मान रखी है ये गलती है, इसको दूर करता है कर्मयोग। तो देहाभिमान दूर करने के लिए खास कर्मयोग का उपयोग है, ज्ञान योग का। ज्ञान योग का खास उपयोग है, शरीर से ही दोनों में, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये जो विवेक है ठीक, इस विवेक के ऊपर चलता है ज्ञान योग। और इस विवेक पर चलते हैं सब बातें, विवेक सब में मूल है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो तो भी विवेक की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर तो स्वर्ग में जाएगा नहीं, शरीर में तो सेम जाएगा, तो शरीर से वो अलादा है तो स्वर्ग में जाएगा। तो शरीर से विवेक सामान्य रूप से सब लिए काम की चीज है, लौकिक बात दोनों के लिए, और ज्ञान योग में खास बात है। तो शरीर है ये क्या है, गीता में तीन बात बताई, अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान अपने आठ प्रकृति अपरा प्रकृति है, और जीव रूप है ये परा प्रकृति है, और मैं सबका पालक हूँ, ये है तीन बात गीता में कही। तो गीता के विचार करने से जैसे कई बालक है विलक्षण मालूम देती है। कर्मयोग जो क्या है, कर्मयोग जगत को लेकर के है, माना अपरा प्रकृति को लेकर के है, भूमि नाद भूमि आप अनलय वायु खांग मन बुद्धि अहंकार, तो ये जगत हुआ, जगत को लेकर चलता है वो कर्मयोग कहलाता है, और जीवात्मा को लेकर चलता है वो ज्ञान योग कहलाता है, भगवान को लेकर चले वो भक्ति योग कहलाता है, ये तीनों योग है। तो कर्मयोग में क्या विलक्षणता है, एक तो उदार भाव चाहिए, उदार भाव के बिना कर्म योग नहीं होता, कर्म होते हैं। भगवान ने दोनों का जैसे 11 से 30 तक ज्ञानियों की बात कही और 31 से 38 कर्म की बात कही, कर्तव्य कर्म की, और उसको अगर 39 से शुरू किया है कर्म योग, तो कर्म और योग दो है, जो कर्म का वर्णन 8 श्लोकों में हुआ, अगर योग का वर्णन अगर है, दोनों मिलकर कर्म योग होता है। तो कर्म कर्तव्य का पालन करते हुए सबका कल्याण हो, सबका हित हो, जगत मात्र कल्याण हो, ये भाव जिसका रहता है तो वो उदार भाव होता है, त्याग भाव होता है, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग कर देना, दूसरों के वस्तु के लिए अपने वस्तु का त्याग कर देना, औरों को सुख पहुंचाने के आराम का त्याग कर देना, अपने आराम की बात वो त्याग करके सबका कल्याण कैसे हो, ऐसा भाव होता है, वो कर्मयोगी होता है। तो कर्मयोगी में कर्मयोग सुगमता से कैसे हो जाए, तो ऐसी दया चाहिए मन में, अब भाई बहन को ध्यान दे, सबका सुख कैसे हो, सब आराम में कैसे रहे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले, सबका भला कैसे हो, ये भाव भीतर में पूर्ण चाहिए, तब कर्मयोग का अनुष्ठान ठीक होता है। तो ये कैसे हो भाव, ये जो तीन बताया भगवान ने गीता में, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, एक भगवान स्वयं, क्षेत्र क्षत्रिय और मां, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, ये तीन बातें ठीक तरह वर्णन आई है, समझ गई। तो जगत को लेकर चलता है वो कर्मयोग होता है। तो जगत को लेकर चलने में क्या है कि सब जगत एक है, मूल में सिद्धांत ये है, मानो जगत जगत संपूर्ण एक है, जीव जीव जितने सब एक है, ईश्वर सब एक है, और ये तीनों होते हुए भी तीनों ही एक है, क्यों, परमात्मा की परमात्मा एक है, और परमात्मा की अपरा शक्ति है, पराशक्ति है, ये भगवान की प्रकृति है, शक्ति है, तो शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती, शक्तिमान से शक्ति अलग नहीं होती, अलग होती है, अलग नहीं होती इस वास्ते कि भगवान है, भगवान की शक्ति अलग बता दे, आप भगवान से अलग नहीं है, जैसे आप और आपका बल है, आप में योग्यता है, आप में जो आपकी प्रकृति आपका स्वभाव है, तो स्वभाव है वो आपसे अलग तो इस वास्ते है कि वो बदलता रहता है, और आप बदलते नहीं कभी, इस वास्ते आपसे अलग हुआ, स्वभाव को ऐसे अलग नहीं बता से, आपसे अलग कर गए, नहीं बता, आप में बल है, उस बल को अपने अलग बता दो, ये बात नहीं है। आप में विद्या है, आप में योग्यता है, उस योग्यता को आप अलग बता दें, मेरी योग्यता बड़ी मैं अलग हूँ, तो अलग नहीं हो सकती, वो एक ही है। ऐसे अपरार परार भगवान सब एक परमात्मा ही है, मूल में ये बात है। अब मूल में ये बात होते मार्ग तीन हुए, योगास्त्र कल्याण के लिए, तो ये मूल में तीनों एक है, परमात्मा जीवात्मा और जगत, ये तीन नहीं है, एक ही है। क्योंकि परमात्मा से अलग करके आप जीव को नहीं बता सकते, परमात्मा से अलग करके आप प्रकृति और संसार को भी नहीं बता सकते, मूल में सब एक है। तो ये साधक की धारणा पहले से हो जाए तो बड़ी सुगमता से काम हो जाएगा। मानो जीव जीव सब एक है, ईश्वर एक है, प्रकृति एक है, और तीनों मिलकर के एक है, तभी वासुदेव स्तरों में ये बात सुगमता से सिद्ध हो जाएगी। तो अब कर्मयोग करने वाले क्या चाहिए, ये जगत के साथ में अपनी एकता बतावे। जगत को ही मुख्य माने, न वो ईश्वर को मानता है, न तो अध्यात्म आत्म तत्व को मानता है, वो जगत को ही मानता है। मानो तीनों को मानते हुए जगत की मुख्यता है, तो जगत ही मुख्य लेकर के चलने वाला साधन को कर्मयोग कहते हैं। वो कर्मयोग शुभ कैसे सुगमता कैसे हो जाएगा, कि जगत के दुख में दुख और जगत के सुख में सुख, तब एक होगा। जैसे आपका कुटुंब है, अपने भाई है, माता है, पिता है, भाई है, भौजाई है, अपने स्त्री है, पुत्र है, परिवार खास खास अपना काम है, ये खास परिवार यही है, भाई भौजाई भतीजे अपने स्त्री पुत्र और माता पिता, ये खास कुटुंब अपना। अब इनके बाद दूसरा जितने हैं पास में अपने संबंधी, वे सब मिलके कुटुंब है, तो सब कुटुंब है। सब कुटुंब होने से क्या होगा, कि आपका पुत्र अच्छा होगा तो आपको प्रसन्नता होगी। ऐसे ही दुनिया सब मात्र एक है, ये हम कुटुंब है सब, तो मनुष्य मनुष्य कुटुंब हो, मनुष्य की तरह देवता भी, पशु पक्षी भी, नारकी जीव भी, सब हम एक हैं, तब बढ़िया चीज होगी। कम से कम कम से कम कम से कम मनुष्य मात्र एक है, इतनी मान ले। भले वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, कोई हो, मनुष्य सब एक है। तो एक में क्या बात होगी, कि जैसे हमारा भाई निरोग और अच्छा तो अच्छा लगता है, हमारी प्रसन्नता होती है, हमारे पिता आपके बेटा बेटी वे सुखी हो तो आप सुखी होते हैं, इस तरह से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके ही मंगल ही मंगल होता रहे, किसी के अमंगल ना हो, ऐसा भाव होने से कर्मयोग होता है, सुगमता से, बड़ी सरलता से। क्या बात होगी, कि किसी को सुखी दे करके प्रसन्नता होगी, और किसी को दुखी देकर दुख होगा, तो दूसरे के दुख और दूसरे सुख से आप सुखी है। जैसे रामायण में भक्तों के लक्षण में आया है, कि पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे को देख रहे सुखी सुखी होगा, दूसरों के दुखी देख रहे दुखी होगा, ये खास बात है। अब इस खास बात में एक शंका होती है, कि दूसरे के दुख से दुखी हो गए तो सदा ही दुखी रहेंगे, क्योंकि दुनिया में दुख ज्यादा है, आफत ज्यादा है, जगह जगह देखा तो सुख कम है, दुख ज्यादा है, तो दूसरे के दुख से दुखी होने पर हरदम दुखी रहेंगे हम, तो सबका दुख तो मिट नहीं सकता, मिटा सकते भी नहीं, तो क्या होगे, दूसरे के दुखी होंगे, और दूसरे के सुख से सुखी होंगे तो सुख मात्रा में ज्यादा होगा, दुख ज्यादा होगा, सुख कम होगा, ये बात नहीं है, ये विलक्षण बात है। दूसरे के दुख से दुखी होने पर हम उद्योग करेंगे उसको सुखी करने के लिए, तो दुख से दुख होना और दुख दूर करने की चेष्टा दो बात है। दूसरे दुख से दुखी होते हैं संत भी और दूसरे दुख से दुखी होते हैं मोह वाला आदमी भी, कुटुंबी भी। तो कुटुंबी जो दुखी होता है उस दुख में और संतों के दूसरे दूसरे दुखी होने में बड़ा फर्क है। वो मोह है, आसक्ति है, ममता है, इस बात को लेकर दुख होता है। तो वो सुख पहुंचाने से हम सुखी हो जाएंगे ये इतना लघु नहीं होता है। ऐसे तो पशु पक्षियों में होता है, कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है और दूसरों के बच्चों को मार देती है। बंदर होता है वो भी, अगर बंदरी जन्मती है तो उसको ठीक है, बंदर जन्मता है उसको मार देता है वो। कुत्ता में ऐसे है, कुतिया होती है वो कुतिया को मारेगी, कुत्ता होता है कुत्ते को मारेगा, जो बच्चा छोटा होगा उसको मारेगा, कुतिया को नहीं मारेगा। कुत्ता कुतिया को नहीं मारेगा, कुतिया है वो कुत्ते को नहीं मारेगी। मानो संभाव्यम जाति तो भयम, नर जाति उसमें द्वेष है और स्त्री जाति उसमें द्वेष है। तो ऐसा द्वेष है, राग है, तो ये तो दुनिया में ही है। तो संतों के लक्ष्य में क्या विलक्षणता है, कहते दुख तो दूसरे के दुख से दुख नहीं होता, परंतु जैसे दूसरा कुटुंब भी है दुख है, उसे दुख दूर करने की चेष्टा होती है। तो दूर करने के लिए दुखी होता है वो, अपने सुख की सुखी नहीं होता है। कुटुंब भी तो जैसे भाई हमारा दुखी है तो हम भी दुखी हो जाए, जैसे लड़का दुखी है तो माँ भी दुखी हो जाती है। खाट के पास बैठी रहती है, रोग नहीं है, परंतु लड़का बीमार होने से माँ के शक्ति कम हो जाती है, शरीर में बल कम हो जाता है, चिंता ही चिंता से थक जाती है। तो ये तो बच्चे के दुख से दुखी होने का ये नतीजा हुआ। तो संत महात्माओं को जो ये बात होता है कि पर दुख दुख सुख देख, दुख सुख सुख देखे पर, तो दूसरे के दुख से भी दुखी हो जाए, कृष्ण हो जाए, कमजोर हो जाए, ये नहीं होता है। किंतु अपना खास दुखी और उसका जैसे इलाज किया जाए, वो सुख कैसे हो, ये विचार, वो विचार वैसा होता है। मनु कष्ट अनुभव करती है तो कष्ट किस बात है कि उसका दुख दूर कैसे हो, इस विचार में वे कृष्ण भी हो सकते हैं, दुखी भी रह सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं, परंतु उनका दुख है, दूसरों का दुख है। तो दूसरे के दुख से दुखी होने से क्या होगा कि अपने में दो रुचि है, एक सुख भोग की रुचि है, एक संग्रह करने की रुचि है। रुपया मेरे पास बहुत, इधर संग्रह कर लूं और मैं सुख भोगूं। तो जहां दूसरे को दुखी देखेगा तो जैसे अपने दुख के दूर करने के लिए पैसा खर्च करता है, इस तरह से ही दूसरे के दुख होने से उसे पैसा ज्यादा खर्च करेगा, उनमें फर्क होगा। जो साधु होता है उसके अभाव से इतना दुख नहीं होता है, पर जो साधक नहीं है, संसारी है, उसे थोड़े दुख से दुख ज्यादा होता है। क्यों, वो चिंता हो जाती है, एक तो पीड़ा वो दुख है, एक चिंता दो दुख हुआ। और साधु स्वभाव होता है दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, परंतु तो अपने दुखी नहीं होते, उनको सुख पहुंचाने के लिए अपना खर्च कर देते हैं। खर्च करने में उदार भाव होना चाहिए, तो वो कैसे सुखी हो इस बात के लिए खर्चा करता है और शरीर से खटकर प्रश्न करता है। ये दो बात है खास, सेवा करने के दो विभाग है, एक तो वस्तुओं के द्वारा उसको सुखी करें, एक शरीर से खटकर परिश्रम करके सुखी करें। तो वैसे दोनों को सुखी करने का भाव ये होने से कर्मियों को बड़ा सुगमता से होता है। और भाव ये होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सर्वभूत हिते रथा। यदि भी ज्ञान मार्ग में आया ये बात, गीता में ज्ञान मार्ग में बताई है सर्वभूत रहता, परंतु सर्वभूत रहता ये खास है कर्मयोग की बात। तो ज्ञान योग में क्यों दी गई कि ज्ञान योगी में उदासीनता ज्यादा होती है, तटस्थ ज्यादा होती है, उपेक्षा ज्यादा होती है, त्याग और बैराग्य से दूसरे की तरफ देखता ही नहीं, ख्याल ही नहीं करता, केवल अपने ध्यान में मस्त रहता है। तो उन लोगों के लिए कहा कि तुम हमारी जल्दी सिद्धि चाहते हो तो सर्वभूत ही तेरा वृद्धि चाहिए। दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों आम कैसे हो, तो तुम्हारे ज्ञान योग की सिद्धि जल्दी हो जाएगी, भक्ति होगी, कर्म होगी, सब सिद्धि ज्यादा हो जाएगी। तो ये जैसे विवेक के लिए सत असत शरीर और शरीर का विभाग आवश्यक है, ऐसे ही साधक मात्र विवेक में अपने त्याग की मुख्यता होनी चाहिए। आराम है, सुख है, लोभ है, अपना स्वार्थ है, इसका त्याग सबसे पहले होना चाहिए। चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे लय योगी, अर्थ योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, ध्यान योगी, कोई योग हो, पारमार्थिक उन्नति चाहने वाले के लिए अपने सुख भोग की संग्रह की इच्छा मुख्य नहीं होनी चाहिए। अपना है उसके अनुसार सुख कैसे हो, तो दूसरे के दुख से दुखी होने पर संग्रह की रुचि मिटेगी और दूसरे के दुख से दुखी होने पर आलस्य प्रमाद शरीर का आराम ये चीज मिटेगी। और ये आराम और लोभ है, भोग है, ये वास्तव में साधन में बाधक है। अपना जो कोई साधन करो सब में बाधक है। इस वास्ते अपने आराम का त्याग करना है, अपना परिश्रम करना है और अपनी चीज खर्च करना है, ये भाव रहता है। तो दूसरे के दुख से दुखी होने पर उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा ऐसी होती है जैसे अपना दुख हो, अपने दुख दूर करने का भाव होता है, ऐसे ही दूसरों को सुख करने का भाव रहता है, वो कर्मयोग श्रेष्ठ होता है। अपने दुख तो फिर सह सकता है मगर वो नहीं सह सकता, तो उनकी बात ऐसी होती है। साधक होता है ना, साधक होता है वो शरीर के दुख से इतना दुखी नहीं होता है। शरीर की सेवा के लिए से लखन सी अरुबी रही, लखन लाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं तो किस तरह से करते हैं कि जिम अविवेकी पुरुष शरीर, अविवेकी पुरुष या वो आदर्श अज्ञानी, जैसे गीता में सत्ता कर्मणि अविद्वांस यथा गुरुदेव भारत कुरियात विद्वांस तथा, अज्ञानी को आदर्श मान करके वो कर्म करे, इस तरह से अपने दुख दूर करने की तरह उनका दुख दूर करे। आत्मोपम्यन सर्वत्र समम परिस्थिति, अपने शरीर के उपमा लेकर के तो शरीर के किसी अंग में भी पीड़ा नहीं सह सकते, ऐसे मनुष्य मात्र में कहीं पीड़ा नहीं सह सकते, फिर पशु पक्षी देवता कोई भी दुखी हो वो दुख अपने को दुख शुरू हो जाएगा, तो संग्रह की रुचि मिटेगी और आलस्य प्रमाद और आराम की चीज मिटेगी जब शरीर से भी सबको दुख सुख देना चाहेंगे। तो ये स्वार्थ बुद्धि, आराम बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि है, ये पतन करने वाली चीज है। इसका स्वतः त्याग होगा दूसरों के हित के लिए, दूसरों को आराम के लिए, क्योंकि दूसरे के हित से सुख होगा। तो अपना दुख सब मिटाना चाहते हैं, तो अपने दुख मिटाना चाहते हैं तब होगा कि दूसरों के दुख जैसे अपना दुख मालूम देता है, तो अपने दुख दूर करने के लिए पैसा खर्च कर देते हैं आदमी। इस तरह से सबके दुखी दूर दूर होने से उनके लिए भी पैसा खर्च करेगा, परिश्रम करेगा, उद्योग करेगा, मेहनत करेगा, सेवा करेगा। तो कर्मयोग तब होता है दूसरों के साथ में अपनी एकात्मता हो। एकात्म में क्या होता है कि जब जितने सुखी है, धन धान्य समृद्ध है और सब कुटुंब अपना सुख चलता है, तो उसको देख उनकी प्रसन्नता होगी। तो अपने भोग से जो प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता दूसरों को सुखी देखने से हो जाएगी, और अपने जो दुख होता है अपने दुख से वो दूसरे के दुख से अपने को दुख होगा, तो वो संग्रह नहीं कर सकेगा, सेवा करेगा। जैसे हम अपने आप में खर्च भी करते हैं और आराम भी पहुंचाते हैं, ऐसे दुनिया मात्र को आराम कैसे पहुंचे और उसका दुख दूर कैसे हो, ऐसा भाव होता है। ऐसे भाव से वो सेवा करता है तो सेवा तो सीमित ही होगी, तो सीमित सेवा होगी परंतु भाव असीम होगा। सेवा तो वो जहां है देखता है, उसे सामने जो परिस्थिति आ जाती है उसको देख कर सेवा करेगा, अपने सामने परिस्थिति नहीं हो तो कैसे सेवा करेगा, सब कैसे सेवा करेगा। तो सामने सेवा करेगा, भाव उसका व्यापक होगा, कोई दुखी हो तो उसको सहा नहीं जाएगा। जैसे अपने किसी अंग में पीड़ा हो तो वो नहीं सही जाती, ऐसे पैर में हो तो क्या रहे, पैर तो नीचा है, नीचा ऊंचा नहीं है यहाँ, ना ऊंचा नीचा है, वो है वर्ण विभाग आश्रम विभाग अलग, पर सेवा करने का जो भाव होता है, आश्रम है वर्ण है, ये सब मर्यादा ठीक रहते हुए संपूर्ण सुख कैसे हो, इतने उनका भाव होता है। तो सबको सुख पहुंचाना चाहते हैं, सच्चे हृदय से सब आराम पहुंचे, तो दूसरे को सुखी देकर के प्रसन्नता होगी तो अपने भोग की जरूरत नहीं, अगर दूसरे के दुखी होने होगी तो अपने संग्रह की जरूरत नहीं। ये दो चीज है बीमारी, मनुष्य के दो बीमारी खास है, एक तो संग्रह करने की इच्छा, एक सुख भोगने की इच्छा। ये दो चीजें होती है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता न दया चेतसा व्यवसाय यात्रा बुद्धि समाधो न विधीये, संग्रह करने की और सुख भोग के नीचे जोरदार होगी वो पारमार्थिक रास्ते में नहीं चल सकता, व्यवसाय निश्चय कर नहीं सकता। सबका कल्याण हो मेरा कल्याण हो ये बात भी ठीक है कि नहीं, क्यों भोग और ऐश्वर्य आ सकते है, दो चीज है। तो भोग में आश्रय होगा आश्रित होगा वो दूसरों आराम नहीं पहुंचाएगा, अपना आराम देगा और दूसरों के लिए खर्च नहीं करेगा क्योंकि अपना लोभ अपना होगा। तो दुख से के दुख से दुखी होने का तात्पर्य हम दुख भोगे इसमें नहीं है, किंतु हम अपनी सुख सामग्री उसके लिए खर्च करें और दूसरे दुखी होने से वो सुख पहुंचने खर्च करे, और दूसरा दुखी है तो उसमें खर्च करें और सुखी है तो प्रसन्नता रह जाए। तो दूसरों की प्रसन्नता से प्रसन्नता रहने पर अपने भोग की समझेगी और दूसरों के दुख से दुखी होने पर संग्रह की समझेगी, ये दो ही समेटने से शांति रहेगा। तो भोगेश्वरी प्रसन्नता होने आसक्ति नहीं होगी, ये दूसरे के दुख से दुखी सुख से सुखी सुखी ये तथा होगा, मानो वो संग्रह नहीं कर सकेगा, संग्रह होगा नहीं ये नियम नहीं है, परंतु दूसरों को दुखी देखने पर संग्रह नहीं रख सकता। जो आदमी धनी है दुखी के ही आदमी है, दुखी रहते हुए वो जो धनी रहता है उसका हृदय कठोर होता है, हृदय नम्र नहीं होता, नर कोमलता नहीं आती हृदय में, दया नहीं आती उसके हृदय में, प्रेम प्रकट नहीं होता, हृदय कठोर होता है। तब अपने पास धन रहते हुए भी दूसरे के सुख को आराम भरी दुख सह लेता है, दूसरों का तो परवाह नहीं करता है, पर जिसका हृदय कोमल है वो दूसरों के दुख से दुखी हो जाएगा तो संग्रह कर नहीं सकेगा। तो कर्मयोगी में उदार भाव चाहिए, क्योंकि संसार के साथ एकता है, तो जहां जहां सुख देगा तो वहां प्रसन्नता होगी, तो सुख भोगने की इच्छा नहीं रहेगी, और जहां जहां दुखी होगा दूसरों देखेगा तो दया प्रेम स्नेह आएगा तो संग्रह नहीं कर सकेगा, तो भोगेश्वरी से दोनों वासुदी दूर होगी, ये कर्मियों का परिणाम होगा, अपने संग्रह की अपने भोगने की इच्छा गौण हो जाएगी, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए तो कर्म सरलता हो जाएगा। तो ये जो कर्मयोग का विषय है बड़ा सुंदर है, तो उसे क्या होगी कि दूसरों के दुख से दुखी हो जाएगा तो संसार से वैराग्य होगा और मन में संकल्प होगा, दुख होगा, जलन होगी, कैसे ऐसा दुख मिटे, कैसे क्या मिटे, और सुख देखने पर प्रसन्न हो गए और उसे खर्च होगा, तो भोगेश्वरीय प्रसन्नति है या नहीं रहेगी। सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, वो दूसरों के दुख से दुखी है तो पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुखी ज्यादा हो जाएगा, ये बात नहीं है, किंतु आराम और संग्रह का त्याग होगा, ये नतीजा होगा उसका, ऐसे दूसरों दुख से दुखी होता हरदम दुखी दुखी रोता ही रहेगा ये नहीं है, और सुखी होने से वो सुखी रहेगा, दूसरे के दुख से दुखी होने पर खर्च करेगा और दूसरों के सुखी देखकर सुख होने पर अपने भोग की इच्छा नहीं रहेगी, तो संग्रह और भोग की दो इच्छा मिटेगी, दूसरों के दुख से दुखी होने पर दूसरे सुखी सुखी होने पर, तो वो प्रसन्नता होगी, जितना सुखी देगा उसकी प्रसन्नता होगी और जितना दुखी देगा करुणा होगी, और करुणा और प्रसन्नता का नतीजा परमात्मा प्राप्ति होगा, दूसरों पर कृपा होगी दया होगी हृदय कोमल होगा, और दुख से दुखी तो हृदय कोमल होगा, तो कोमल हृदय में प्रेम प्रकट होता है और उसमें परोपकार होता है। स्वतः सर्वभूत हितेरता स्वाभाविक होता है, हृदय कोमल होता है, उदार होता है, तो प्रसन्नता और दुखी होना है, प्रसन्न होना है और दुखी होना है, ये दोनों चीज परमात्मा की प्राप्ति में बड़ी सहायक होती है। तो कर्मियों की ये चाल होती है, तो वो उदार भाव होना चाहिए मन में, कंजूसी कृपणता नहीं चाहिए, कृपण योग कृपणता होने पर कर्मयोग का अनुसार नहीं होता। अब ये बात रही कि कामना है ये छूटनी नहीं, तो कामना छूटने का क्या है, कामना छूटने का उपाय है दूसरों को सुख पहुंचाना, ये है सुगुणता से, विचार से कामना दूर नहीं होती, तपस्या से कामना दूर नहीं होती, त्याग से कामना दूर होती। मन में जो कामना है वो कब दूर होती है कि जब शरीर के साथ संसार की एकता मानता है। जैसे शरीर किसी किसी अंग में भी पीड़ा हो दुख हो तो सही नहीं होता, और सब अंगों में सुख जाता है, इस तरह से दूसरों के दुख से दुखी होने पर उसे सुख पहुंचाने के लिए तो ये कामना दूर होगी, विचारों से कामना दूर नहीं होती। बहुत देर सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, फिर भी मन की कामना रहती है, क्यों रहती है? इसका मार्मिक बात यह है कि संसार की चीज को अपनी माना है, मानो शरीर है, ये शरीर की एकता संसार के साथ, आपके साथ एकता नहीं है, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, शरीरों की एकता शरीरों के साथ है, स्थूल जगत के साथ में स्थूल जगत की एकता है, सूक्ष्म जगत के साथ सूक्ष्म शरीर की एकता है, कारण जगत के साथ कारण शरीर की एकता है। तो अपने शरीर में मेरा शरीर होकर आराम पहुंचाएगी, ये वृत्ति नष्ट होगी, तब कामना दूर होगी। शरीर को अपना लेकर आराम पहुंचाएगा, कामना वर्ष देखा कामना दूर नहीं होगी। अपनी कोई चीज नहीं है, शरीर हमारा हमारा नहीं है, ये संसार का शरीर है। तो संसार का शरीर है दो बार, एक तो हमने शरीर को लिया है, इसका पोषण किया है, एक तो ये कर्जा है, और एक हमारे शरीर द्वारा दूसरों की सेवा होनी चाहिए। तो कर्जा मिटाना है, सेवा करना है, तो पहले की कामना मिट जाती है दान पुण्य करने से, और नई कामना पैदा नहीं होती उपकार करने से, दूसरों के हित करने से अपने संग्रह की इच्छा मिटेगी, और दूसरों को सुख पहुंचाने से वो सुख उससे हो जाएगा। तो दुख का नतीजा खर्च करना होगा, सुख का नतीजा सेवा करना होगा, तो सेवा और त्याग करने से दूसरों को सुख होता है, तो इसे अपने संग्रह की अपने भोग की इच्छा मिटेगी। तो कामना कब मिटती है कि संसार की चीज कोई अपनी नहीं है, शरीर को अपना मानते हैं, आराम पहुंच जाते हैं, कामना तो मिटती नहीं, अपने शरीर को तो कौन चाहे, इस बार कामना रहती है। उद्योग करने पर विचार करने पर भी कामना का त्याग नहीं होता, कारण शरीर को अपना मान रखा है, शरीर अपना है नहीं, ये मिली हुई चीज है, बिछड़ने वाली है। ये सिद्धांत है पक्का कि जो चीज मिलती है वो बिछुड़ती है। मिली हुई चीज के दो अर्थ है, मिली मानो पीछे से मिली, वो मिली हुई है, एक सदा से मिली हुई, मिली हुई तो सदा से मिली हुई तो दूर हो नहीं सकती, और पीछे से मिली हुई वो साथ रह नहीं सकती, तो दूसरे से मिली हुई चीज का वियोग जरूर होगा, ये विचार होगा साधनिक साधक के भीतर। ऐसा साधक होने से त्याग शुभ हो जाएगा, कामना शुभ से छूट जाएगी। तो कामना के दूर करने का उपाय है, इस वास्ते एकादश स्कंद में कर्म योग वस्तु कामिना, कर्मयोगियों का अधिकारी काम ही है, और ज्ञान है वरित है त्यागियों के लिए है, और भक्ति योग बिना ज्यादा व्याराग है ना राग है, वो भक्ति योग से सिद्धि का। तो कामी आदमी के लिए, संसार के लोभी आदमी है, कामी है, अपना सुख चाहता है, उसके लिए कर्म बड़ी काम की चीज है, क्यों कर्मयोग में दूसरों कैसे सुख पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, तो अपने आराम और सुख का त्याग होगा, तब वो साधन तेज हो जाएगा। तो ये कर्मयोग का स्वरूप बहुत बढ़िया चीज है, सब सुख कैसे हो जाए, सब का दूर कैसे हो, एकांत बैठा विचार करता है तो उसके द्वारा व्यापक सेवा होगी। पैसों के द्वारा सेवा सीमित होगी, चाहे अरबों रुपया लगे तो सीमित होगी, और किसी को दुख नहीं हो ये भाव असीम होगा। किसी को दुख न हो ये भाव, तो भावग्राही जनार्दन भगवान भाव देखते हैं, भाव भोगता है, तो भाव में त्याग होगा तब उस विषय में त्याग होगा। तो भीतर से सबको सुख पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है, सबको सुख हो जाए। तो सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में उनकी गति होगी, करो सुख हो जाएगा। सुख दूसरा प्रश्न था, प्रश्न था सुख भोग की इच्छा नहीं रही, दूसरा दुखी दो संग्रह की इच्छा नहीं रही, दो इच्छा बाधक है भोग संग्रह की, ये भी छोड़ने से शुभ हो जाता, सब साधु शुभ हो जाएगा। पर कर्म योग में विशेष यह है, भौतिक साधना है ना, तो संसार के साथ एकता होती है, ज्ञान योगी की आत्मा के साथ एकता होती है, भक्ति योगी परमात्मा के साथ एकता होती है, कर्म योगी की जगत के साथ एकता होती है, वो जगत को मानता है, अध्यात्मी वो परमात्मा को माने तो दोष नहीं, माने तो फायदा है, परंतु केवल जगत सच्चा है इसको मान करके साधना की जाए तो कर्म योग का साधना होगा, और आत्मा सब एक है इसको लेकर किया जाए तो ज्ञानियों का साधन होगा, और परमात्मा एक है भक्ति में होगा, तो कर्म योग शुभ हो जाएगा। तो अपनी कामना छोड़ना दूसरे के सुख के लिए शुभता हो जाएगा। ज्ञान योग कठिन पड़ता है कर्म योग से, उसका कठिन क्या है वो ध्यान दें आप, दूसरे को सुख पहुंचाने से अपने भोग की सामग्री और सुख आराम की सामग्री खर्च करेगा तो अपनी सुख इच्छा मिटेगी। और ज्ञान योग क्या करता है, ज्ञान योग त्याग करता है, तो त्याग करने में जोर ज्यादा आता है। जैसे हमारे पास वस्तु है ये है, तो इसका केवल ऐसे ही छोड़ देना कठिन होता है, एक दूसरे को देने में सुगमता होती है, त्याग दोनों में होता है। तो कर्मयोग में दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा होने से त्याग सुख होगा, और ज्ञान योग में ये अपने सुख सामग्री का त्याग करना है, तो त्याग करना तो उन्हें निरर्थक छोड़ दिया, बस अपने काम के लिए नहीं, तो बहुत तेजी का वैराग्य का त्याग होगा। और कर्मयोग में थोड़ा कमजोर वैराग्य होगा तो भी काम चलेगा, क्योंकि उनका त्याग सुख होगा, दूसरे के सुख के लिए ना आराम के लिए, तो त्याग सुख होगा, निरर्थक इसको छोड़ दे क्या फायदा, कठिन होगा, फिर जंगल गाड़ी छोड़ दिया और चल दिया तो बहुत तेजी का वैराग्य होता भी होगा। तो कर्तव्य कर्म संन्यासा कर्म योग विशेष थे, तो कर्म संन्यास कर्म त्याग विशेष है, मानो कर्म योग शुभता से कल्याण करता है, और ज्ञान योग दोनों का फल एक है, ज्ञान योग और कर्म योग का दोनों का फल एक है। भक्ति योग है वो अलौकिक है, ये कर्म योग ज्ञान योग दोनों लौकिक है। लोकेश में दे दान निशा पूरा होता है मायान घर, इस लोक में दो निशा है ज्ञान योग कर्म योग, द्वापर सो लोके द्वापर सो लोके क्षर अक्षर क्षरनाशवान अक्षर चीतानवान, तो अपरा प्रकृति हुई, अपरा प्रकृति हुई जगत, परा प्रकृति हुई आत्मा, और मालिक हुआ परमात्मा, ये तीन विभाग हुए, ये तीन ही है दर्शन दार्शनिक विषय। इस वास्ते सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे, अपने आराम का अपने सुख का त्याग हरेक साधु को करना होगा, और ये नहीं त्याग कर तो साधक तेजी का साधन नहीं होगा। बातें बढ़ा सकता है, व्याख्यान दे सकता है, दूसरे लिख सकता है, दूसरों को समाधान कर सकता है, परंतु अपना समाधान नहीं होगा जब खुद में बैरागी नहीं होगा। सुख का संग्रह का लोभ ज्यादा रहने पर साधक नहीं होता, साधक में गुण सुधे आना चाहिए। तो ये कामना मिलती है दूसरों की कामना पूरी करने से। जिनके रसगुल्ला खाने की जलेबी खाने की ज्यादा मन में आती है, तो वैसे रसगुल्ला बढ़िया जलेबी बनाकर गरीब बालक जिनको रोटी भी तंगे से मिलते हैं उनको खिलाओ, आप खाने की इच्छा मिल जाएगी। दूसरों को आराम देने से अपने आराम की इच्छा मिटती है। माता है ना अपने बालक को आराम देना चाहती है तो अपना आराम भूल जाती है, कष्ट उठा लगे बच्चे को आराम न ले, तो दूसरों के हित में लगने से अपने स्वार्थ की वृत्ति बिछती है। तो इस तरह से कर्मयोग किया जाए, ऐसे भक्ति योग में भी भगवान का स्वरूप है सभी, ऐसे स्वरूप इसी जगह जाए संसारी मानकर इसकी सेवा करना कर्मयोग हो जाएगा, और भगवत स्वरूप मानकर सेवा करना भक्ति योग हो जाएगा, और अपना ही स्वरूप मान करना वो ज्ञान योग हो जाएगा। तो मुख्य अपने संसार की मुख्यता है कि आत्मा में मुख्यता है, परमात्मा मुख्यता है, जो आप देह में मुख्यता है उसे लिखकर चले। तो परमात्मा की मुख्यता रहने से ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों भगवान देते हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम अनाशयामि, ज्ञान दीप ज्ञान दीप से अज्ञान अंधकार मैं दूर करता हूँ। और तेषाम सत देवता नाम भजताम प्रेम पर भजन करने वालों ददामि बुद्धि योगम, तो वह कर्म योग और ज्ञान योग भगवान दे देते हैं। भक्ति योग के अंतर्गत तीनों आ जाते हैं, एक ज्ञान योग कर्म के अंतर्गत भक्ति नहीं आती, भक्ति में तीनों आ जाएंगे। इस ज्ञात दृष्टि में प्रवेश तीनों बातें होती भक्ति में, भगवान के दर्शन भी होते हैं और दर्शन भी होते हैं, प्रेम भी होता है प्राप्ति भी होती है। ज्ञान में ज्ञान होता है प्राप्ति होती है, दर्शन नहीं होते, क्यों दर्शन के उसका ध्येय नहीं है लक्ष्य नहीं है। कर्मयोग तीनों बात होती है, कर्मयोग ज्ञान योग में दो बात है, तत्व का ज्ञान हो जाएगा प्राप्ति हो जाएगी, ये कर्मयोग सांख्य धनुष हो जाएगी। तो गीता के विचार करने से ऐसी बात मालूम होती है, गीता के विचार करने से भक्ति योग की मुख्य मालूम है मुख्यता। ये गीता में तीन भी है, कर्मयोग की मुख्यता भी कोई नहीं बहुत कम है, ज्ञान योग की भक्ति योग की मुख्यता इसका भी संसार है गीता टीकाओं में, कर्मयोग बहुत कम मिलती थी। तो ये तीनों योग सिद्ध होंगे जब दूसरे को सुखी देखने से, दूसरा दुख दूर कैसे हो कोमल ले कोमल होने से, बैराग की तेजी का होने से कठोर हृदय वाले का भी उद्धार हो जाता है, परंतु भक्ति योग जैसा होता है वैसा नहीं होता। इस वास्ते भक्ति योग मैत्रा कर्म से भक्ति योग में आया है, ज्ञान योग में कर्म योग में कर्म मैत्रा कर्म की बात नहीं है, शब्द नहीं आया ऐसे, क्योंकि वो तटस्थ रहता है। तो ज्ञान योग कर्म योग बोला, कर्म योग करते हुए ज्ञान योग में जास होता है, कर्म योग करते भक्ति योग में जास होता है, और स्वतंत्र से कल्याण कर लेता है, ऐसे तीनों बातें एकादश करने में आई है। इस वास्ते योगों को समझे ठीक तरह से, मतलब क्या निकला कि भाई दूसरे को सुखी करना, अपने तन मन धन से करना और शरीर से भी करना, दो तरह की सेवा होती है, पदार्थों के द्वारा और खटकर सेवा करने से। खटकर सेवा करने से शरीर के आराम का त्याग होगा, मान बढ़ाई का त्याग होगा, पर त्याग करना चाहे तब होगा, नहीं तो सेवा में भी ग्रहण कर लेगा, वहां भी घुसखोरी रहे मेरी महिमा हो जाएगी कि बड़ी सेवा करते हैं बड़ा सुख पहुंचाते हैं, तो महिमा खरीद लेगा। तो खरीदने में बिक्री करने में कल्याण नहीं होता है, सेवा करने में कल्याण होता है। तो अपनी ज्यादा लेने बिक्री चीज थोड़ी देना, ज्यादा लेना ये तो लूटना है। इस बात केवल सेवा भाव हो जाए, सबके सब सुख कैसे हो जाए, सबका दुख कैसे मिटे, ऐसे भाव से सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो जाए। अपने सुख का त्याग करता दूसरे सुख के लिए, दूसरे का आराम के लिए अपने आराम का त्याग, पर भीतर में त्याग का ही त्याग होना चाहिए। त्याग कोई अगर पकड़ेगा तो यहाँ तो कर दे त्याग, पर अगाड़ी त्याग नहीं होगा, मैं परमात्मा प्राप्ति होनी कठिन है। तो वो तभी होती है भीतर से त्याग का भी त्याग हो। तत्व चिंतामणी दूसरे भाग में शेर जी ने लिखा है कि फलेच्छा आशक्ति का त्याग करना है, और अंत में त्याग अपने स्वार्थ के अपने कल्याण की इच्छा भी त्याग करनी है, परंतु ये साधक के समझ में नहीं आती, वास्तव में कल्याण सबका होना चाहिए, उद्धार सबका होना चाहिए, मेरा एक ही नहीं। जैसे आप गायत्री पढ़ते हैं जप करते हैं मन संकल्प को शुद्ध करने के लिए करते हैं, तो वहाँ गायत्री जप करते हुए ध्येय जो न प्रचोदयात, अपनी धी बुद्धि को शुद्ध करने जैसे सबको सुख हो सबको आराम हो। बड़े देश करते हैं तो ये बार बार न मम मेरे नहीं अपने शिवाय सुख उसको पहुंचे, ये कल्याण करने वाली बात है, और अपने कल्याण की बात है वो भी ठीक है, पर वास्तव में ये बढ़िया बात है। तो संपूर्ण प्राणियों के हित की बात करना, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरे पीड़ा देने की अधमता नहीं है, और पर हित पर धर्म नहीं भाई। पर सहित बस दिन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कृष्णा। दूसरे का हित का निवास करता है, सबका कल्याण हो जाए, सबका हित हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबके सब सदगली सुखी हो जाए, ये भाव होता है तो वो साधक तेज होता है, साधन तेजी से रहेगा। तो उदार भाव, सेवा भाव, ये सबके लिए चाहिए। ये कम होगा तो देर लगेगी। इस बात से साधक मात्र के लिए आराम का त्याग करना है। धर्म का पालन करने में अगर आराम ज्यादा होता, रुपया पैदा ज्यादा होता तो धर्म तो बन जाते लोग सब, पर रुपया भी ज्यादा नहीं होता, आराम भी ज्यादा नहीं मिलता, सेवा करना है, खर्चना पड़ता है, दान पुण्य करने में खर्च करना पड़ता है। इस वास्ते धर्म का पालन कठिन हो रहा है। धर्म तो बनने से धर्मान बन जाना तो बहुत धनवान बन जाए। कोई सकाम भाव गया तुम्हारे रोग देखते हैं, कोई संत महात्मा आ जाए तो रोग दूर कर दे, बहुत भीड़ बच जाएगी। और भजन स्मरण कर दे तो सारा भीड़ आ जाएगी। भजन स्मरण ज्यादा आशक्ति ज्यादा शरीर पर आशक्ति है, तो शरीर को निरोग करता हो तो देखो आप बहुत भूजी जाए। तुम्हारी दवाई करते हैं, तुम्हारे ऐसा करते हैं, तुम्हारा निरोग हो जाओ, ये हो जाओ। तो स्वार्थ भाव इसका फैला हुआ है। वो स्वार्थ भाव का त्याग करना ही साधु मात्र का काम है, चाहे किसी विषय का हो। स्वार्थ राम का त्याग होना, अभिमान का त्याग होगा तो सेवा होगी। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सबको सुख कैसे हो, वो साधक तेज होगा, साधना उसी बहुत बढ़ेगी। तो वर्षों तक साधन करते साधन बढ़ता क्यों नहीं, कि स्वार्थ बुद्धि का त्याग नहीं, अभिमान का त्याग नहीं, मैं और मेरा का त्याग हो सो ठीक है। मैं का त्याग आराम के त्याग से, मेरा का त्याग खर्च करने से, ये बात है। नारायण नारायण नारायण। दाजी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय विक्रम संवत 2054 4 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम